Έπρεπε να κερδίσουμε χρόνο. Νομίζω ότι για αυτό το κύκλο της επιδημίας, δηλαδή μέχρι και το καλοκαίρι, πιστεύω ότι ο χρόνος κερδίθηκε. Και αν κρίνω, επειδή εγώ το πρώτο που κοιτάω κάθε πρωί είναι τις διασωληνώσεις και το πόσες κενές εντατικές έχουμε ακόμα, πιστεύω ότι αν δεν κάνουμε κάτι λάθος, θα έχουμε κερδίσει το χρόνο μέχρι τον Οκτώβριο. Θα έχουμε κερδίσει το χρόνο μέχρι τον Οκτώβριο. Ότι θα ξανάρθει αυτή η επιδημία είναι περίπου βέβαιο. Ότι θα ξανάρθει αυτή η επιδημία είναι περίπου βέβαιο. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Θα μας βρει πιο έτοιμος. Πολύ ευχάριστο αυτό. Τα λέει ο πρόεδρος. Τι είναι αυτό που ακούγεται? Το χαρτί. Απολύμανες. Κάνω μια απολύμανση. Μόλις Παστρικό Θοδώρα. Κάνω μια απολύμανση εδώ. Κοίτα, κάθε ώρα μπαίνει και ένας συνάδελφος αξιόλογος. Ναι. Βάζουμε στο ποντίκι που το αγγίζουμε όλοι, το απολυμένουμε. Μόνο? Το ποντίκι, τι άλλο. Δεν πιάνουμε κάτι άλλο. Η ατμόσφαιρα, ο αέρας. Όχι, ο αέρας. Τα πάντα. Εντάξει. Το ποντίκι αν θέλει. Αν σκεφτείς και μπαίνουνε. Μωρέ, μια χαρά. Το ποντίκι θέλει απολύμανση ανεξαρτήτως κορονοϊού. Ακούσαμε εδώ τον πρωθυπουργό μας. Του ρούτου του. Ναι, να λέει ότι θα έρθει και άλλη πανδημία. Πότε το είπε. Από φθινόπωρο προφανώς. Πώς και πώς την περιμένουμε. Ναι, το είπε. Θα είμαστε έτοιμοι εκεί και να έρθει θα μας βρει έτοιμους. Δεν μας βρει όπως τώρα ανέτοιμους. Να αρχίσει η βιομηχανία κολόχαρτο να δουλεύει για να στοκάρουμε ξανά. Οπότε θα έχουμε ένα διάλειμμα μάλλον το καλοκαίρι. Τώρα, πώς ήταν αυτό το διάλειμμα, είναι ένα θέμα. Αλλά μετά θα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την άλλη πανδημία. Ναι. Τα ευχάριστα. Θέλαμε να ξεκινήσουμε με κάτι ευχάριστο. Πάντα έτοιμοι. Του αρέσουν του Κυριάκου όλα αυτά. Λογικό. Του Μητσοτάκη δηλαδή. Αλλά ευτυχώς είμαστε σε να χτυπήσουμε. Έχει ξύλο εδώ να χτυπήσουμε. Έχει ένα ξύλο να χτυπήσουμε. Έφυγε, ήταν στην προηγούμενη ώρα. Δεν με όλο υπερβολές και όλο αιμονές και εμπάθειες πια με τους συναδέλφους. Μην δεις επιτυχημένο συνάδελφο. Μη δω. Αμέσως να. Μη δω. Λοιπόν, να χτυπήσουμε ξύλο. Ο Άδωνης είχε μπροστά του ξύλο. Να χτυπήσουμε ξύλο. Είμαστε εμεί. Είναι χώρα... ο Λεωνίδα. Όχι, δεν ξέρω. Πού είναι ο Λεωνίδας? Δεν κάνουν και τις εκπομπές. Δεν έχει πουλήσει κιόλας. Έχουν χαθεί. Αφού επιτρέπεται αυτό. Να χτυπήσουμε λοιπόν ξύλο. Πάμε πάρα πολύ καλά. Μια χαρά πάει η Ελλάδα μας μέχρι στιγμής. Και ξύλο να χτυπήσουμε, να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε έτσι. Καταλαβαίνουμε ότι κάτι καλό έχει γίνει στην Ελλάδα για να είμαστε έτσι. Μην είμαστε μεμψίμηροι και βλέπετε ότι οι Έλληνες του εξωτερικού προσπαθούν να βρουν τρόπο να έρθουν στην Ελλάδα. Ενώ, κύριε συνάδελφε, στην αρχή της κρίσης του 2010 λέγανε φεύγουμε στο εξωτερικό για να σωθούμε, τώρα είμαστε στο αντίστροφο. Πρέπει να βρούμε αεροπλάνο να γυρίσουμε στην Ελλάδα για να σωθούμε. Και ξύλο να χτυπήσουμε, να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε έτσι. Χτυπούσε ξύλο συνέχεια. Το παράκανε. Δεν πειράζει. Χρειάζεται γιατί πάμε καλά. Οπότε, αν δεν χτυπήσει ξύλο, μπορεί να καταρρεύσουν όλα. Καλέ. Εννοείται. Τώρα που δεν έχουμε και την πίστη δίπλα μας, εμείς όποτε εκεί... θέλουμε να προσκυνήσουμε, να κάνουμε ένα ράντο, όχι, πας, να ξύλο. Είναι ανοιχτές να... και ευτήρια πας. Θα ανοίξουν. Να συνοστιστούμε. Μάλλον νέα εγκύκλιο από την Ιερά Συνόδο. Ενώ προχθές συνεδρίασαν και είπαν δεν θα ανοίξουν. Ναι. Νέα εγκύκλιο λέει θα είναι ανοιχτές λίγο το βράδυ, κάποιες ώρες με στη μεγάλη εβδομάδα. Και θα φυλάμε εικόνες κανονικά. Δεν ξέρω. Τώρα εδώ είναι, δεν ξέρω αν θα ισχύσει όλο αυτό. Αυτά τα λέει η Ιερά Συνόδο. Αν βάλεις στον αγιασμό μια ζελατίνη και το βράσεις, γίνεται αντισηπτικό. Δηλαδή μετά... είναι αντισηπτικό έτσι κι αλλιώς, όπως είπε ο Άλλος. Θα δώσουμε συνταγή μετά. Θα δώσουμε συνταγή. Με αγιασμό όμως και. Όχι, όχι, θα δώσουμε συνταγή κανονική. Να μείνουμε έκανε ο Άκης. Όχι, όχι, δεν έκανε. Στην Αργυρούπολη που είναι δίπλα από την Ηλιούπολη. Αλλά τι έχουν εκδήλωση? Όχι. Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης. Κόπηκαν και εκδηλώσεις, δεν έχεις να πεις για την Ηλιούπολη τώρα. Ιδέες. Έχει αδειάσει μισή εκπομπή. Άστα. Λοιπόν, στην Αργυρούπολη. Τι έκανε? Διαβάζω προχθές ένα site εκεί των Νοτίων, πριν το μάθουν όλοι οι Έλληνες, ότι ο Δήμαρχος Αργυρούπολης, Αργυρούπολης Ελληνικού, είχε φροντίσει να κάνει delivery το Άγιο Φως. Θα πήγαινε κατοίκον το Άγιο Φως. Κάποιοι φτάνει ζεστό, έτσι μην φτάσει κρύο και δεν τρώγεται. Εδώ με το που το είδα, αυτό σκέφτηκα. Εγώ σκέφτηκα πάρα πολλά. Και αν αργήσει. Και αν αργήσει. Πάρει τηλέφωνο, έχει φύγει το παιδί. Και τι παραγγέλνεις, δύο φαναράκια και δύο λαμπάδες. Αγίου Φωτός. Όπως λέμε, δύο πίτσες από όλα, δύο τέτοια. Δεν ξέρω εγώ, δύο σουβλάκια. Χωρίς παιδιά, μην πειράζει. Ναι, φέρτε το. Λοιπόν, είχε κανονίσει να κάνει όλο αυτό. Ναι. Και προκάλεσε εκεί σχόλια πώς θα γίνει, κάποιοι εθελοντές. Βγαίνει χτες το πρωί ο Δήμαρχος στον Παπαδάκη, χτες το πρωί. Κωνσταντάτος και λέει: μπορεί να αργήσει, λέει, να φτάσει όλους. Δεν θα φτάσει αμέσως 12 και 5 που έχουμε μάθει. Αν παραγγείλει από νωρίς. Δεν ξέρω, μπορεί να φτάσει 4 το πρωί. Να κοιμάσει το πρωί, το πρωί. Το φως. 15 Αύγουστο ή τσικνοπέμπτη να παραγγείλει, θα σου πει 35 λεπτά το πολύ. Ναι, εντάξει, άμα έχει κίνηση. Η Αργυρούπολη ελληνικό έχει 80.000 κόσμο. Δεν θα έχουν και τα δύο μαζί. Να πάει σε όλους. Μπορεί να φέρει και μαγειρίτσα μαζί. Όχι, δεν είπε κάτι τέτοιο. Α, είναι μόνο το φως. Αυτά τα έλεγε το άλλο πρωί. Άλλο delivery από εκεί. Άλλο. Αυτό είναι μόλυνση. Θα πιάσει τα χέρια του ενός, θα πιάσει τα χέρια του αλληνού. Και, τι θα είναι αυτό? Και θα είναι το ίδιο άγιο φως. Και αν του βρει του υπαλλήλου ή του εθελοντή που το πηγαίνει. Και να λειτουργήσει. Δεν θέλω τίποτα με σπίρτα και αναπτήρες. Χοντο σέντερ αναπτυράκι. Όπα. Δεν ξέρω, όλα αυτά τώρα είναι λίγο. Εν πάση περιπτώσει, τα ακούει ο Χαρδαλιάς κάποιο από την κυβέρνηση και βγαίνει το απόγευμα και λέει: δεν θα γίνει αυτό στην Αργυρούπολη. Πάει. Προφανώς για τους λόγους που λέμε εμείς εδώ τώρα. Γιατί οι λόγοι που λέμε εμείς εδώ είναι πολύ σοβαροί. Για να ξεκινήσει τα μηχανάκια, τα κουτιά τα ειδικά. Το είπε η κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν θα υπακούσουν. Τι. Δήμαρχοι. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να γίνει στην παρανομία. Μαύρη. Δεν ξέρω. Το φως τη μαύρη, το άγιο. Πώς βάζανε παλιά το ριζοσπάστη, την αυγή, όταν η αυγή ήταν σοβαρή. Στη μασχάλη από κάτω κρυμμένο. Όχι, μέσα από το παλτό. Ναι, στη μασχάλη. Τώρα το άγιο φως. Από κάτω θα αρπάξουν. Αν είστε αξίριστοι, κινδυνεύετε. Το ξύρισμα είναι μόνο το θέμα. Θα αρπάξει τρίχα, μυρίζει παϊδάκι. Να νομίζουν ότι κρύβει το αρνί από μέσα. Θέλω να πω ότι δημιουργούνται θέματα. Έχουμε την άλλη εβδομάδα, θα ζήσουμε. Και βγαίνει μέσα σε όλα αυτά, βγαίνει αυτή η εγκύκλιο σήμερα τη Ιερά Συνόδου που λέει θα λειτουργούν κάποιε ώρε οι εκκλησίε. Και Μεγάλη Παρασκευή. Το να λειτουργούν κάποιε ώρε, να θα είναι ανοιχτέ. Θα πάνε απ' έξω. Θα μαζευτεί κόσμο. Θα έχουμε το συνοστισμό που σαν δεν το σούπερ μάρκετ θα έχουν κάρτα. Δεν ξέρω. Μπορεί να μπαίνει μέσα. Δεν τα έχουν. Δεν έχουν διευκρινιστεί. Δεν ξέρω. Απομένει πάλι στην κυβέρνηση να λάβει αποφάσει για το τι ακριβώ θα γίνει. Μην δούμε και τα σουρεαλιστικά να είναι αστυνομία έξω από την εκκλησία και να είναι χριστιανοί φανατικοί. Πού φτάσαμε. Γιατί υπάρχουν και λογικοί άνθρωποι που το καταλαβαίνουν όλο αυτό, ότι δεν πρέπει να γίνει. Γιατί το κάνουμε τώρα ένα μήνα όλοι με μεγάλη υπακοή και υπομονή. Ξαφνικά μέσα σε δύο μέρες να πάει άχρηστο όλο αυτό και σε 15 μέρες από τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή να μετράμε πάλι κρούσματα. Αφού δεν κόλλασα από την πίστη. Τα πάνε οι παπάδες. Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Α, επειδή παρόλο και εμείς που δεν είναι αυτό, δεν χρειάζεται όλοι να έρθουμε σε συγχρονισμό. Όμως με τι καρδιά θα πάει, δεν πιστεύει. Τι μπάτσους έχουμε δηλαδή. Τι να κάνει, άμα πάρει εντολές. Αντίχριστους. Τι εντολή είναι πάνω από την πίστη. Τι είναι αυτά τώρα, πού φτάσαμε. Θέματα όλα αυτά. Αυτά θα αντιμετωπιστούν. Έχει καταληφθεί τέλειος κάθε αξία. 6 ώρα το απόγευμα. Τσιόδρας. Χαρδαλιάς πια. Χαρδαλιάς. Γιατί πέφτει προς το Χαρδαλιά το θέμα. Τσιόδρας. Τσιόδρας είναι το πρώτο. Τσιόδρας. Χαρδαλιάς. Να άκουμε πρώτα. Τι γίνεται στον κόσμο, τι κρούσματα έχουμε εδώ, νούμερα, αριθμούς. Ρε, μα ήταν μπουζούκια, ποιος θα βγαίνει πρώτος. Τσιόδρας. Ο Χαρδαλιάς είναι αυτός που βγαίνει μετά, που έχει κουραστεί ο κόσμος. Πιο αργά, ναι, γιατί το βλέπεις ότι θα χτες ανακοίνωνε 300 πρόστιμα, διόδια κλειστά και όλα τα υπόλοιπα. Όχι κλειστά, με έλεγχο. Κάτι drone. Ναι, τα πάντα. Η Ιερά Σύνοδος έχει ορίσει έναν εκπρόσωπο, έναν Μητροπολίτη, τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιερόθεο. Μετά και την ηλεδιάσκεψη που έκανε πριν μια εβδομάδα τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, βγήκε και έκανε ανακοινώσεις για αυτό το θέμα. Είχε λάβει μια απόφαση. Ο κύριος Ιερόθεος είχε βγει την επόμενη μέρα το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Sky και είχε πει ότι θα είναι κλειστές οι εκκλησίες όλη τη μεγάλη εβδομάδα και το έχει δικαιολογήσει ως εξής. Εγώ νομίζω ότι οι χριστιανοί, οι οποίοι πιστοί, πιστά μέρη της Εκκλησίας, θα δεχθούν την απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Γιατί δεν είμαστε αναρχικοί. Δεν μπορεί κάποιος να είναι χριστιανός και να είναι αναρχικός με αυτή την έννοια. Κατάλαβες. Δεν μπορεί να είναι και χριστιανοί και αναρχικοί. Σωστά το είχε πει ο άνθρωπος. Παρόλα τα μουσια και τα μαύρα. Ναι. Παρόλα αυτά. Ναι, και δεν ξέρω αν φοράνε και All-Star από κάτω. Δεν το ξέρουμε. Παρόλα αυτά, δεν μπορεί να είναι το ένα και το άλλο. Γιατί τώρα η σημερινή εγκύκλιος κάπως προς την αναρχία πηγαίνει λίγο, το γυρίζει λίγο και να. Δημιουργούνται θέματα. Μπουκάλια βλέπω να φεύγουν. Μολό το φαγιασμού. Λέει εδώ ένας ακροατής, ο Σπύρος, γιατί δεν καθιερώνουμε στις εκκλησίες άναμα κεριού με ραντεβού. 7 και 5 ανάβεις το κεράκι σου. 7 και 7 εγώ. 2 λεπτά δεν θέλει παραπάνω. Πρώτον, είμαι σελφιστικ, μακριά κάπως. Πώς δεν γίνεται. Να μην πας μέσα. Έχεις τον αναπτήρα με τόσο εγώ σελφοκόνταρο. Τώρα θυμήθηκα στη Βαρκελόνη, στις εκκλησίες, το κάνουν πολύ καθολικοί. Βάζουν κέρμα. Όχι μόνο. Εκεί που είναι το μανουάλι που έχουμε εμείς, ένας πάγκος μεγάλος. Με ψεύτικα κυριά. Με ψεύτικα. Φαντάσου ρεσό, φανταστείτε ρεσό. Πώς είναι τα ρεσό, αλλά έχουν λαμπάκια από πάνω. Είναι καμιά 200 λαμπάκια. Ρίχνεις το κέρμα και ανάβει ηλεκτρικά. Το λαμπάκι σου. Ναι, και αλλού, όχι μόνο στη Βαρκελόνη. Ναι, όχι, θυμάμαι εκεί το είχαμε. Σαν πολύ παλιά το είχαμε. Και στη Sacre Cœur. Στην Μορμάρτσο. Τσόκαρο, βρε, βλάχο. Στο Παρίσι. Sacre Cœur. Που ξέρει και τι μόνο έχει τέτοιο χωρί ρεσό, με κερί. Βρε, μοιάζει με κερί και έχει το λαμπάκι πάνω. Αυτό σου είπα. Όχι, τώρα. Εσύ να μοιάζει με ρεσό, είναι κοντό. Ναι. Εμένα αυτό που λέω είναι κερί. Είναι πιο μπροστά η Γάλλη. Είσαι άκρη κερί, να. Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, οπότε φύγαμε από την ιδέα που έδωσε εδώ. Θέλω να πω ότι τα έχουν κάνει όλα ψεύτικα. Δεν μπορεί να βάζει. Χρήμα από άλλο κάτω, αυτό. Δεν μπορεί να βάζει κέρμα και να σου δίνει ένα ψεύτικο ψωμάκι, ξέρω, άμα θε να μεταλάβει. Ένα δίδωρο. Μετά τον κορονοϊό θα αλλάξουν πολλά. Να νιώθεις ότι το φάγες. Δίνεις ιδέες. Σαν να το φάγες. Μετά κάτι. Τον κορονοϊό θα αλλάξουν πάρα πολλά. Να μείνουμε λίγο στον κύριο Ιερόθεο, ο οποίος δεν είχε πει μόνο αυτό για τους αναρχικούς. Είχε πει ότι δεν θα ανοίξουν εκκλησίες γιατί θα έχουμε συνωστισμό. Η Εκκλησία καταλαβαίνει πλήρως την κατάσταση. Να μην γίνεται συνωστισμός. Γιατί, όπως είπα και άλλη φορά, ότι αν τυχόν γίνει συνωστισμός και υπάρχει αυτή η διασπορά του κορονοϊού, τότε δεν μπορεί να αντέξει η Εκκλησία το βάρος ότι πέθανε μερικοί διότι πήγαν στο ναό. Η Εκκλησία θέλει να προσφέρει ζωή. Ωραία, όντως, ωραίες δηλώσεις είναι αυτές. Αυτές την προηγούμενη εβδομάδα δεν ξέρω τι άλλαξε στα ενδιάμεση και έχουν βγάλει όλα αυτά τα καινούρια. Και βεβαίως περιμένουμε η πολιτεία σε αυτόν τον τόπο κάνει μπορεί, αυτό να που πρέπει. Μπορεί να έχουν παρισφρήσει εναρχικά στοιχεία μέσα. Δεν ξέρω. Η πολιτεία κάνει αυτό που πρέπει. Ναι. Αυτή βγάζει τις οδηγίες μαζί με τους επιστήμονες. Αυτούς ακούμε. Καλά έχουμε πάει μέχρι στιγμής με όλους αυτούς. Οπότε θα κάνουμε και θα πρέπει να γίνει αυτό που λένε οι εξαλωσύνες. Δεν υπάρχει λόγος να εφαρμοστούν τώρα εδώ. Δεν έχουμε τέτοιες πολυτέλειες. Μα θα γίνει είναι πολύ σοβαρό τώρα, το θέμα. Με και κλεισμένο των θυρών. Τι να κάνουμε. Λες και έχει τιμωρηθεί τρεις αγωνιστικές στα δενορία. Τι να κάνουμε. Τι είναι αυτό. Το έχουμε ξαναζήσει. Πρώτον. Δεύτερον, αφού θα γίνει στις 26 Μαΐου, δεν θα γίνει. Γιατί τέτοια καούρα τώρα. Δεν πήγε μακριά. Μιλάμε για τη Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή. Α, μόνο. Ναι, το Σαββατολίσαμε. Η Ανάσταση έχει οριστεί. Θα γίνει 26 του Μαΐου. Δεν μπορεί να γίνει τότε. Με δόσεις. Με δόσεις. Ναι. Θα γίνει με δόσεις. Χθες λοιπόν δίνει συνέντευξη για να αλλάξουμε θέμα. Τα βαγά τα βάφουμε την Πέμπτη ή όχι. Τα βάφουμε και τα τσουρέκια τα τρώμε και τα λαγουδάκια τα τρώμε. Επίσης με τις μάσκες. Έχουν βγάλει τα καινούργια με τις μάσκες. Δεν τα έχεις δει. Ναι, ναι, τα έχουν. Ωραία, λοιπόν. Αυτά θα γίνουν κανονικά. Αρνιά στο φούρνο, όλα τα προβλεπόμενα. Κάνα νεκρό έχουν βάλει τέτοιο σοκολατένιο. Αυτό πέθανε. Δεν άρεξε τον κορονοϊό. Δεν φοράγε μάσκα. Να έχει ένα νεκρό. Ένα ξάπλα κουνελάκι, ξέρω εγώ, σοκολατένιο. Όλο ιδέες δεν είναι επιχειρηματικές. Δεν ξέρω αν προλάβουν. Ή πάνω σε μια εντατική κλίνη. Σε μία μεθ. Λοιπόν, αφού είπαμε μεθ, ο Αλέξης Τσίπρας θες έδωσε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, γιατί προχθές παρουσίασαν το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για τον κορονοϊό. Mm-hmm. Νομίζω η κοινωνία δεν έδωσε καμία σημασία. Δεν έχει καμία διάθεση κανείς να ακούσει τι λέει. Μόνο τον Τζιόδρα θέλουμε να ακούμε και το Χαρδαλιά αναγκαστικά. Μόνο ο Χατζηνικολάου θυμήθηκε τον Τσίπρα. Ναι, εντάξει, τον θυμήθηκε εκεί. Δεν ασχολείται κανείς. Οκ, okay, βγήκε ο Αλέξης Τσίπρας χθες, είπε πάρα πολλά. Δεν θα ακούσουμε, μη φοβόσαστε. Ένα μόνο έχουμε διαλέξει να ακούσουμε και μάλλον μόνο εμείς δώσαμε συνέχεια σε όλο αυτό. Κανείς δεν ασχολείται. Εγώ είμαι μονικός κατά τα άλλα. Μόλις είπα ότι δεν θα βάλουμε α, κάτι. Θα βάλεις ένα παρόλα αυτά. Ένα... Κανείς και θα βάλεις ένα. Θα σου πω αυτό το ένα όμως έχει μια αξία. Είναι... Α, τι είπε. Μιλάει για τις. Καθόταν καθώς πρέπει ο Τσίπρας σαν τον Ομπάμα, έτσι, Κλάιν. Ναι, κανονικά, κανονικά. Ήταν στο γραφείο αυτό με το κόκκινο από πίσω κάδρο. Ναι, ναι, έγινε ναι. Με τηλεπαράθυρο, κατά τηλεπαράθυρο. Κατάλαβες. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν μιλάει για το ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουμε μια μεγάλη αδυναμία. Και η μεγάλη αδυναμία είναι το Εθνικό μας Σύστημα Υγείας, η δημόσια υγεία. Ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας που για πάρα πολλά χρόνια συρρυκνώθηκε, ιδίως τα μνημονιακά χρόνια. Και πριν είχε προβλήματα, αλλά ιδίως την περίοδο των μνημονίων είχαμε μια μεγάλη συρρύκνωση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Τα άκουγα λοιπόν χθες. Λέει εδώ, σωστά τα λέει, ότι συρρυκνώθηκε, είδες, σωστά τα λέει, το Εθνικό Σύστημα Υγείας στα μνημονιακά χρόνια. Τα μνημονιακά χρόνια ξεκίνησαν το 10, 23 Απριλίου που πήγε στο Καστελόριζο ο ΓΑΠ και ανακοίνωσε. Μεγάλη χάρη του. Και βγήκαμε 21 Αυγούστου του 18 με την Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα. Όλο αυτό είναι 8 χρόνια. Τα 4,5 από αυτά τα 8 χρόνια μνημονιακά. Ξέρουμε ποιος ήταν. Κυβερνούσε ο Αλέξης Τσίπρας. Παραπάνω από το μισό. Κυβερνούσε ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί βγαίνει εδώ και κάνει μια σωστή διαπίστωση, και εγώ συμφωνώ, ότι όντως συρρυκνώθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μα τη μισή ευθύνη την έχει ο ίδιος. Για αυτή έτσι τη συρρήκνωση. Αλλά είχε στο μυαλό του για άχη. Αυτή τη είχε άχη να μας βγάλει. Μα τι άχη, είσαι αριστερός, έχεις μια άποψη για τα δύσκολα. Όταν, τώρα. Να, αυτά δεν μπορώ. Όταν, ωραία, βγάλει το αριστερός. Έχεις μια άποψη για τα δύσκολα. Μια πολιτική οπτική των πραγμάτων. Και λες, όταν εγώ έρθω στα πράγματα, αν με επιλέξετε, εδώ μέσα στα παραπολιτικά, αν με επιλέξετε εμένα, θα κάνω αυτό. Έρχεται η ώρα που με επιλέγετε εμένα για να κάνω αυτό. Κάνω το άλλο. Αυτό δεν πρέπει να κάνω, για το οποίο έχω ως άποψη. Και μέσα στην άποψή του στα γραφτά πάντα ήταν τόνωση του συστήματος υγείας, δημόσιου χαρακτήρα και πέρα από το. Κάτι γνώμη είναι μπαρούφα ο ιδιωτικός, εφόσον υπάρχει ο ιδιωτικός, δεν μπορεί ο δημόσιος να αναπτυχθεί σωστά και πάντα θα έχουμε όλα αυτά που έχουμε. Το ξεπερνάμε αυτή την παπάντζα που λένε πάρα πολύ, αλλά. Καλά, εφόσον πάντα θα πρημοδοτείται με φορελαφρύνσεις ο ιδιωτικός, προφανώς δεν θα αναπτυχθεί το άλλο. Όχι μόνο με ελαφρύνσεις. Όταν υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας, είναι πιο ισχυρός, μπορεί να εξαγοράσει από υπουργό μέχρι καλό γιατρό, μέχρι οτιδήποτε. Και όταν ταυτοχρόνως όμως αποδομείται το δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, μα γι' αυτό αποδομείται, για να δομείται το ιδιωτικό σύστημα υγείας. Πέρα από όλο αυτό λοιπόν. Το είχα στα λόγια. Ολοφάνερη πάντως. Όχι, δεν μπορούμε τις παπάντζες. Δεν μπορούμε πάντα αυτό, γι' αυτό μα ακόμη. Μα ακόμη και τώρα. Ακόμη εσύ, ακόμη να λέει παπάντζες. Αχ, έχεις ψηφίσει κρυφά. Τσίπρα. Φαίνεται. Όλη σου η καούρα είναι που ψήφισε την πρώτη. Την πρώτη. Καταλαβαίνω. Πίστεψα ότι θα μας έβγαζε από τα μνημόνια. Δεν ξέραμε. Τότε δεν ξέραμε. Ναι, ναι, το είχα πιστέψει, το είχα φάει όλο αυτό. Πολύ φανατικά. Να κάνουμε τι κάναμε πριν. Χτυπήσαμε ξύλο που πάμε πολύ καλά. Τώρα έχει έρθει η ώρα να κάνουμε το σταυρό μας. Παραλαμβάνω, μην είστε μεμψίμυρος με τις επιτυχίες της χώρας. Η χώρα μας συγκρίνεται με χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ίδιου οικονομικού προφίλ και ίδιου περίοδου πληθυσμού. Με ποιες συγκρινόμαστε εμείς χώρες? Με το Βέλγιο, με την Ολλανδία, με την Πορτογαλία. Αυτές είναι οι χώρες που συγκρίνεται η Ελλάδα. Κάντε τώρα Google να δείτε πού είναι αυτές οι χώρες και πού είναι η Ελλάδα. Και κάντε το σταυρό σας που είστε εδώ. Α, σήμερα, μα τι να μας κάνω το σταυρό. Σας το κοπίδε, παιδιά, 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε άμα κάνω το σταυρό μου. Και κάτω το σταυρό σας που είστε εδώ. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Πριν έλεγε να χτυπήσουμε ξύλο, τώρα λέει να κάνουμε το σταυρό μας, που πάμε καλά, γίνονται συγκρίσεις με τις άλλες χώρες και γενικώς προχωράμε πάρα πολύ. Ο σταυρός γενικώς επιτρέπεται ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Επιτρέπεται. Αν έχεις πιάσει κάτι... Επιτρέπονται δηλαδή τώρα βλακίες. Μετά, ό,τι βλακίες τώρα. Επίσης αυτή η χρήση του γαντιού, έχουμε καταλάβει ποια είναι η ορθή χρήση του γαντιού. Θα πω, αν πιάνεις τα πάντα και με το γάντι πιάνεις μετά και τα μούτρα σου, είναι σαν να μην φοράς. Ναι, προφανώς το γάντι. Δεν έχουν υποθεί όλα αυτά. Νομίζω κάθε μέρα βγαίνουν τουλάχιστον 20 ειδικοί, αν δεις όλα τα κανάλια και τα ραδιόφωνα παραπάνω πάμε με τους ειδικούς και εξηγούν αυτό το πράγμα. Τα εξηγούν όλα αυτά για τις μάσκες. Για... Επίσης έχουμε πολλούς γιατρούς σε νοσοκομεία του εξωτερικού. Σε όποιο νοσοκομείο, ό,τι ώρα δεις, υπάρχει ένας γιατρός από μια εντατική του στο Μιλάνο, στην Ισπανία, στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Το λεγόμενο. Πολλοί γιατροί. Έλληνες γιατροί παντού. Πού να πηγαίνανε εδώ. Όχι. Καλά κάνουν οι άνθρωποι και κάνουν αυτό που κάνουν και μπράβο τους. Αλλά οτιδήποτε χρειαστεί, τα κανάλια έχουν αμέσως. Με Skype βγάζει γιατρό μέσα από την εντατική της Νέας Υόρκης. Παιδί μου, τι να κάνει εδώ. Γιατί να μην φύγει. Όχι, να διαχειριστεί το διάδρομο με τα ράτζα. Αυτό δεν το έχουν τα άλλα νοσοκομεία. Δεν το έχουν τα άλλα. Εδώ έχει πρωτοτυπία. Εδώ γίνεσαι μάχημος. Αυτό είναι εκπαίδευση. Τι μαθαίνεις. Το Lock. Τελευταίο έτος της ιατρικής πρέπει να ήταν αυτό. Στον Ευαγγελισμό. Στον Ευαγγελισμό κάτω. Πήγαινε Ευαγγελισμός εφημερία. Εφημερία Ευαγγελισμού. Εκείνας εδώ. Καλά δεν έχει εκεί χειρότερο. Και κάτ. Κάτ Ευαγγελισμός εφημερία φυλάκια. Και Ασκληπείο Βούλας. Τζάνιο. Τζάνιο είναι για μετά πτυχιακό. Ναι. Το Τζάνιο είναι κορυφαίο. Είναι. Το Τζάνιο για μετά ζωή. Δηλαδή αυτά τα 4-5 νοσοκομεία, αυτά πρέπει να πάει. Εκεί να παίρνει το πτυχίο. Ξεκινά σήμερα το πρωί. Αύριο το πρωί. Καλά. Παρόμοια. Και αύριο το πρωί, αν τα καταφέρεις και βγεις, και βγεις ως γιατρός, περπατάς ναι, ναι, κανονικά, παίρνεις και το πτυχίο στην έξοδο. Στο δίνει και ο Σιώρος στον Ευαγγελισμό, γίνεται απονομή. Να πάρει πτυχίο ασθενής. Τόσο ώρες που είναι μέσα, έμαθα. Μα πραγματικά μαθαίνεις. Περίμενα τόσο, ξέρω. Μα μαθαίνεις τα πάντα. Εδώ πώς κάνω χειρουργείο στο Casa de Papel. Έτσι. Μην δίνεις spoiler. Spoiler είναι. Ναι, άμα δεν το έχει δει κάποιο. Δεν είπα ότι είναι επιτυχημένο. Μιλάμε για τον τελευταίο γιο. Είπα εγώ, άμα είναι επιτυχημένο το τέτοιο, το χειρουργείο, είπα ότι κάνουν. Άσε να το δουν, είναι καραντίνα και δεν πρέπει να αποκαλύπτουμε. Έτσι ζει ο κόσμος. Με σύριαλ και με όλα τα υπόλοιπα. Και φτιάχνοντας αντισηπτικά εδώ να έρθουμε. Ανάτα. Έχουμε συνταγή. Ποιο θα. Αυτό συνταγή. Που παγώ με τον αγιασμό και τέτοιο. Εσύ γίνεται. Είναι μια δική σου συνταγή. Όμως εγώ θα ακούσω του συντρόφου Γρηγορίου Ψαριανού. Να. Που σήμερα το πρωί. Τι ημεροχάλε κάνει αυτό. Σήμερα το πρωί πήγε στο Sky και είχε βάλει και μια μάσκα, ήταν σαν Νταβέλης εκκυλιστής, την έβγαλε τη μάσκα, σοου ήταν. Και αμέσως καλή μετά. Μόνο Ψαριανός και σοου, δεν κολλάει. Ναι, ναι. Και αμέσως μετά αποκάλυψε τη συνταγή με την οποία φτιάχνει αντισηπτικά. Δεν πρώτα απ' όλα σας έχω φέρει εδώ αντισηπτικό με αλόι που έχουμε. Έχω φτιάξει. Δεν θέλουμε, δεν θέλουμε. Όχι, να πλησιάσεις. Είναι, δεν το πλησιάζω, απλώς. Α, μας το αφήσεις δώρο. Ευχαριστώ. Δώρο. Το έχω φτιάξει εγώ με αλόι και διάλειμμα ενοπνεύματος 70% και δύο σταγόνες εθέρια έλαια. Α, εννοώ, καλό για τα χέρια. Αριστούργημα. Αλήθεια λες. Από αλόι της γλάστρας, έτσι. Αυτό ναι, ναι, θα φτιάξει μόνο σου. Βγάζω το ζελέ, βέβαια. Είναι καλό, δεν θα πάθουμε τίποτα. Βέβαια, έχω δώσει την κόρη μου, στην αδερφή μου, σε όλους τους φίλους. Είναι όλοι ζωντανοί, ζουν όλοι. Ο οικονόμου του λέει: ζουν όλοι αυτοί που βάζουν αυτό. Κρίση χιούμορ του. Όχι, έχει χιούμορ ο οικονόμου. Έχει χιούμορ, δεν το βγάζει γιατί βγάζει αυτό το στριφλό. Και δεξιά. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Η δεξιά σκοτώνει συναισθήματα, ανθρώπινα χαρακτηριστικά, ειδικά όταν πρέπει να υπερασπιστεί κυβερνήσει και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά έχει χιούμορ όμως. Και εδώ του το είπε: ζουν όλοι αυτό ακριβώς. Ο Ψαριανός τι είναι? Είναι βουλευτής. Τηλεπερσόνα, όχι. Ναι, είναι. Τι βγαίνει. Είναι βουλευτή. Βγήκε με τη Νέα Δημοκρατία, δεν βγήκε. Ναι. Όχι, δεν βγήκε. Είχε βάλει με τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει. Α, ως τι καλείται, ας πούμε. Άκου, ως τι καλείται. Δηλαδή, ως τι καλείται στον άνθρωπο... οικονόμου και όχι στην Ανίτα Πάνια. Έχει πάνια εκπομπές. Έχουν κοπεί εκπομπές με το δεν κοινό. Ξέρω, γιατί δεν είναι, ας πούμε. Έχουν κοπεί και εκπομπές με το κοινό. Γιατί δεν είναι ο Μις Μπούτια στην Πάνια μαζί με τον. Πώς το λένε τον άλλο που έκανε τα μαλλιά στο Fame Story. Έναν, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ναι. Όχι το Σαμαρά, όχι το έναν άλλο, με την Αναστασία Γιούσεφ, με τον άλλον που λέει το αγάπη μόνο. Όλοι αυτοί γιατί να μείνουν Ψαριανός στην Ανίτα Πάνια, να δουν ποιος θα κερδίσει, ποιος είναι μεγαλύτερος σουρλιάς. Είναι πολιτικών. Έχει να τι πει είναι πάρα ο Ψαριανός πολιτικών. Από πότε? Από παλιά, ήταν βουλευτής. Επειδή είναι από παλιά κάποιος του είναι πολιτικών. ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής, της ΔΗΜΑΡ βουλευτής. Υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία δεν τα κατάφερε. Έχει πάει κάπου αλλού, δεν θυμάμαι. Αυτό το λες πολιτικό όνει. Στο ποτάμι. Συγγνώμη, ναι, ξέχασα το ποτάμι. Πέντε χρόνια, πέντε κόμματα. Και μόνο γι' αυτό καλό, το καλείς. Και τώρα να έφτιαξε αντισηπτικό. Όριστε ένα λόγο γιατί τον κάλεσαν. Έφτιαξε αντισηπτικό. Και είπε και τη συνταγή στον αέρα. Α, το είπε. Α, ναι, είπε αυτά τα αλόγια. Αλόγια και όλα τα υπόλοιπα. Και αν όσοι δεν έχουμε αλογέ, πώς θα φτιάξουμε. Και άμα είναι μόνο γλάστρα. Αν εγώ την έχω στο τέτοιο, στο χώμα. Αλόι free θα είναι το δικό σου αντισηπτικό. Μα πώς θα μου πήξει. Η αλόι κάνει την πήξη. Βάλε διαφημίσεις τώρα, γιατί δεν το βλέπω που θα πάει το θέμα σχετικά με την πήξη. Μάρκελος Νύχτας. Συγγνώμη. Ο Μάρκελος Νύχτας. Εδώ Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Α, ναι, σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε. Λέει εδώ ο κύριος Δημήτρης ακροατής, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, λέει: λέτε για την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά αναφέρετε ότι τα τζαμιά λειτουργούν κανονικά, γιατί εκεί δεν εφαρμόζει την νομοθεσία. Δεν ξέρω αν πια τζαμιά τι εννοείς, αν εννοεί εδώ στην Ελλάδα, αν εννοεί στο εξωτερικό. Προφανώς τίποτα δεν πρέπει να λειτουργεί από λατρευτικούς χώρους με την έννοια ότι πάνε μαζεύεται κόσμος. Πάντως για καταγγελίες τέτοιου τύπου στην προηγούμενη εκπομπή που κυνηγάει τα κομμωτήρια των μουσουλμάνων. Καλά κάνει ο άνθρωπος και στέλνει αυτή την. Δεν είναι καταγγελία, είναι λίγο διαπίστωση και λίγο ερώτηση. Προφανώς ό,τι εφαρμόζεται για ένα δόγμα να εφαρμοστεί για όλα σε αυτόν τον τόπο εδώ, το δικό μας. Και από ό,τι ξέρω και στις άλλες χώρες εφαρμόζουν αυτή την τακτική. Είναι και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το έχει πει, όχι συνωστισμός ατόμων. Όταν μαζεύονται σε ένα χώρο 20, 30, 40, προφανώς δεν είναι καλό αυτό. Δίνουμε μια μάχη όλοι. Έχουμε περιορίσει βασικές ελευθερίες που δεν το περίμενε κανείς ότι θα το ζούσε στη ζωή του αυτό το πράγμα. Έχουμε μαγειρέψει ό,τι μαγειρεύεται πια μέσα στο δεν σπίτι. Υπάρχει αυτό. Τώρα καταλαβαίνεις συνταγές. Την προπόνηση μας κάνουν. Τόσα ότι... χρόνια προπόνηση μας κάνουν με όλα αυτά τα reality μαγειρική για να τη δύσκολη στιγμή. Μπράβο, γιατί υπάρχει και ένα σχετικό κειμενάκι για τη Μαντόνα από πέρυσι από το Ισραήλ. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί, βρείτε το. Που αποδεικνύει ότι στην Eurovision πέρυσι στο Ισραήλ η Μαντόνα στο χορευτικό που είχε κάνει όλα τα έδειχνε γύρω-τριγύρω. Και ανθρώπους με μάσκες και να πέφτει η δημοκρατία. Γενικώς υπάρχει ένας που το έχει κάτσει κάτω, το έχει μελετήσει. Αλλά δεν υπάρχουν στο σούπερ μάρκετ, δεν υπάρχει μαγιά, το ξέρεις. Μαγιά. Ναι, γιατί κάνουν όλοι ψωμιά. Όχι, γίνεται και χωρίς μαγιά. Ναι, δεν είναι το ίδιο τώρα. Δεν είναι το ίδιο. Άσε που διαλύεται εύκολα, το προσπάθησα, μην νομίζεις. Χωρίς μαγιά ή με μαγιά. Ναι, χωρίς μαγιά. Και. Σαν γκέκι γίνεται. Ωραία, δεν το έφαγες μετά. Το έφαγα, την άκρη. Βάλει λίγο τυρί. Το βούλησα στον καφέ, τι να κάνει. Αναγκάστηκα. Κάντο και παξιμάδια μετά. Ξέρω εγώ, ναι. Για να περνάει η ώρα. Η ΕΡΤ λοιπόν χτες, η οποία ΕΡΤ από το πρωί μέχρι το βράδυ μας ενημερώνει πάρα πολύ ωραία. Βγαίνει ο ένας υπουργός μετά τον άλλον. Τώρα αυτό που είναι όλοι αυτοί μόνο του. Τώρα που είναι στα σπίτια τους δεν έχουν τι να κάνουν οι υπουργοί. Ό,τι ώρα κάνει ζάπινγκ θα δει το Βρούτσι σε κάποιο κανάλι. Ο Βρούτσις, είτε εδώ είτε εκεί. Συνέχεια ανακοινώνει τα ίδια. Γιατί μόνο του Σιόδρα Χαρδανιά. Όχι, ναι, προγραμματίζει. Του κλέβει λίγο το δίδυμο το βράδυ την δόξα και πρέπει να υπάρχουν και αυτοί. Η ΕΡΤ χτες ξεκινάει η συνάδελφος εκεί παρουσιάστης στο κεντρικό δελτίο. Υπάρχει ατάκα, η ΕΡΤ μας ενημερώνει. Λέγεται η ατάκα αυτή. Χρόνια τώρα. Χρόνια. Λέγεται αυτή η ατάκα χρόνια τώρα. Όπως λεγόταν πριν και πιο πριν και πάρα πιο πριν. Μάλιστα. Και όποιος θα λέγεται και μετά. Άντε να δούμε. Για πες. Το δελτίο λοιπόν ειδήσεων χτες μας ενημέρωσε. Η Βρετανία αγωνιά για τον πρωθυπουργό της χώρας που νοσηλεύεται στην εντατική. Οι θάνατοι αυξήθηκαν και πάλι στην Ισπανία και στην Ιταλία, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες ο ιός φαίνεται να δείχνει μία ανεξήγητη προτίμηση στους Αφροαμερικανούς. μία ανεξήγητη προτίμηση στους Αφροαμερικανούς. Να, είναι ενημέρωση. Ο ιός διαλέγει, κοιτάει από πάνω. Ρατσιστής λίγο. Είναι μαύρος. Και ο ιός ρατσιστής. Και ο ιός, και ο ιός. Πηγαίνει έτσι το διατύπωσε. Το θέμα είναι πραγματικό. Στα στοιχεία που δίνονται στη μεγάλη δύναμη, υπερδύναμη Αμερική, έχει 2.000 νεκρούς κάθε 24ωρο, περίπου 2.000. Οι περισσότεροι είναι από λαϊκές γειτονιές, από αυτά τα γκέτο, τα τρισάθλια, πέρα από τη λάμψη των πολυκατοικιών, των ουρανοξυστών και των λαμπερών οικοδομικών τετραγώνων. Υπάρχει και η πίσω πλευρά. Ταξικότητα. Από εκεί είναι. Από εκεί είναι. Ταξικότητα. Ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί εδώ είχαμε τους πιστούς και τους πλούσιους. Ναι, αυτοί μας το φέρανε εδώ. Κάπως θα ερχόταν, διάλεξε να έρθει έτσι. Έτσι λοιπόν το διατύπωσε με αυτόν τον τρόπο. Πάντως με τα δεδομένα του Τραμπ και όλα αυτά, εντάξει, δεν είναι και μεγάλη χασούρα. Και λίγοι είναι. Δηλαδή σου λέει φτωχοί και μαύροι. Τι τους θες? Όχι. Άμα ήταν και Μεξικάνοι, πανηγύρι θα έκανε. Ναι, προφανώς. Για τα ήθη δηλαδή της Αμερικής αυτή την περίοδο με το λόγο Τραμπ είναι νομίζω. Και επειδή η Αμερική... Χαρά, πανηγύρι, μπάτσι, δεν τους σκοτώνουμε, εμείς πεθαίνουν μόνοι τους. Τι καλά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όλο αυτό που λες ισχύει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποτίθεται είναι μια μεγάλη σύγχρονη χώρα, η μεγαλύτερη, ισχυρότερη. Είναι ένα πρότυπο για πάρα πολύ κόσμο, χώρα της ελευθερίας, των ευκαιριών. Ψέμα. Και γίνεται, αποκαλύφθηκε τώρα, για ποιους ακριβώς είναι χώρα της ελευθερίας και των ευκαιριών. Προφανώς είναι τέτοια χώρα, αλλά δεν είναι για όλους. Ναι. Δεν είναι για όλους, γιατί όταν έχουν 2.000 κάθε βράδυ νεκρούς, η Νέα Υόρκη 700-770. Ναι. Είναι θέμα. Είναι θέμα. Γιατί ωραίος ο πολιτισμός, ωραία τα πρότυπα και το χρησιμοποιούν πολύ στο λόγο τους όλα αυτά τα χρόνια, τις δεκαετίες, η χώρα, η σύγχρονη, έχει τα σούπερ όπλα, πάνε και χτυπάνε όλα χειρουργικά. Super, τα πάντα σούπερ. Ναι, ναι, τα πάντα. Έχει φτάσει στο διάστημα, αλλά σε αυτά τα θέματα που πρέπει να προασπίζει την υγεία του λαού της, δεν είναι και τόσο μπροστά. Για μας. Και όχι αυτή η χώρα. Για και τα δικά τους είναι μπροστά, βολεύει αλλιώς. Και άλλες χώρες από ό,τι βλέπουμε και παρακολουθούμε. Αυτά λοιπόν στην ΕΡΤ, αλλά προχθές και ο Νίκος Στραβελάκης είχε τον Πέτρο Κυρκυλή. Εκεί τον ενημέρωνε για τα δέοντα. Και το Μουζουράκι είχε. Γιατί όχι, στο Κυρκυλή μόνο. Πάμε λέει, μια μέρα πριν. Ήταν ο Πέτρος, κάποια στιγμή έλεγε κάτι εκεί και λέει ο Στραβελάκης. Όντως, Νίκο, δεν πήρανε γρήγορα στην Ισπανία τα μέτρα και έχουμε τους αριθμούς που σας είπαμε και νωρίτερα, δηλαδή κοντά 11.000 νεκρούς. Πέτρο και Κυλής, ευχαριστούμε. Σε περιμένουμε με τα νεότερα από την Ισπανία που ελπίζουμε να είναι το ίδιο εφιαλτικά. Έχουν ελαλήσει και οι παρουσιαστές. Μια ελπίδα έχουν και οι δημοσιογράφοι να τελειώνουμε με τον πολύ κόσμο. Έχουν λαλήσει και οι παρουσιαστές, είναι λογικό. Κοίτα, επειδή πεθαίνουν ηλικιωμένοι, δεν είναι το δυναμικό κοινό. Δεν είναι να τους κάνεις, να σου καταστρέφουν τα νούμερα κάθε μέρα. Εδώ έχεις ένα δίκιο. Ναι, αλλά υπάρχουν και εκπομπές που βασίζονται σε αυτό το κοινό. Είχα τη Βασιλικό και πάει, δεν έχει. Ναι, και ο Αυτιάς. Μια Νικολούλη. Ναι, και η Νικολούλη, και ο Αυτιάς, μην το λες. Πρέπει και αυτό το κοινό να έχει να δει κάτι. Είναι στην Νικολούλη, είδα προχθές Νικολούλη λίγο. Ένας εδώ, άλλος εκεί. Τι να δω, και Νικολούλη. Ήταν συγγενείς σε απόσταση και πώς κλαίγανε, αγκαλιαζόντουσαν. Δεν ήταν συγγενείς, οι δημοσιογράφοι ήταν. Δημοσιογράφοι. Όλοι αυτοί ήταν μέσω Skype. Α, ναι, όλοι. Δεν ξέρω, 5 λεπτά είδα. Τι να κάνουν, μέχρι να ανοίξει το. Έχει κολλήσει τον έφη. Τουλάχιστον στο δεύτερο κύμα που θα έχουμε από Οκτώβρη να φτιάξουν τον ήχο στο Skype. Δεν γίνεται η τεχνολογία να προχωρήσει να έχουμε καθαρό ήχο. Και την εικόνα. Και την εικόνα. Και την εικόνα. Κάτι λίγο καλύτερα. Μια και να φτιάξει πλέον οι αρχιτέκτονες, δεν ξέρω να προλαβαίνουν, στα σπίτια δωμάτιο Skype. Για να βγαίνει στα κανάλια. Ναι, ναι, ναι. Πίσω μια βιβλιοθήκη. Το βασικότερο θέμα του ήχου είναι αυτό. Ότι κάνει ανακλάσει από τα τζάμια, δεν έχουν καλή ήχο μόνο στα σπίτια. Πού πα και κάνει βίντεο, αγάπη μου, γλυκιά. Και... κάθε ερασιτέχνη με το κινητό. Interior designers να βγούνε. Δεν μπορούμε να βλέπουμε την άνω. Όχι, όχι, από πίσω. Πού θα βγει η εκπομπή. Θα έχουμε βιβλία με ανοιχτά χρώματα. Θα βγείτε σε βραδινή εκπομπή, θα το σκουρίνουμε. Λίγο ένα φως, ένα πορτατήφ. Θα είσαι ξέρω σαν και αυτό στον κινηματογράφο που λέει μην αντιγραφεί την ταινία. Ένα βαρύ από πίσω. Ένα δικηγορικό γραφείο. Μια κουρτίνα βελούδα κόκκινη. Βελούδα. Ναι, ναι, αυτό για να είναι βαρύ. Να στέκεται, δεν το παίρνει ο αέρας. Ναι. Ανοίξει κανένα παράθυρο στο άλλο δωμάτιο και γίνει ρεύμα. Επίσης, η παχιά η κουρτίνα κάνει καλή ηχομόνωση. Μπράβο, γι' αυτό το είπα. Δηλαδή, για να έχουμε λιγότερες, κόβουμε λίγο τις ανακλάσεις με κύματα η κουρτίνα, όχι αυτά τα ίσια. Όχι, τα με ριντό, κύματα. Όχι, ριντό, όχι, αυτά, είναι, αυτά δεν λειτουργούν. Δεν βολεύει στα κύματα. Δίνουμε ιδέες, θέλω να πω. Επίσης, green box. Γιατί δεν έχουν όλοι green box. Να το αναλάβει. Και από τι να έχει από πίσω. Ένα τελάρο, τι θε να βάλει. Τι να βάλει. Να βάλεις ότι είσαι εξωτερικό έξω, να τους τρολάρεις στην εκκλησία. Εκκλησία τώρα, τάκ, κολοτάχτυλο. Βγαίνει, όταν βγαίνει, ας πούμε, ο Βρούτσης, ο υπουργός εργασίας, να έχει δύο εργάτες από πίσω. Να σκοτώνονται. Υψωμένες γροθιές. Να σκοτώνει ένας τον άλλον, ας πούμε. Κάτι τέτοιο. Άμα βγαίνει ο Νίκος ο Παπάς, να έχει τον Μπελογιάννη από πίσω. Έχει πει αστεία πέμπτης. Όχι, τον είχε τον Μπελογιάννη. Έχει αστεία πέμπτης, δηλαδή. Όχι, τον είχε τον Μπελογιάννη. Του Πικάσο. Ναι, του Πικάσο, το σκίτσο. Λοιπόν, μια που είπαμε Νίκο. Το κανονικό δεν μπορούσε να τον έχει γιατί θα βλέπει το κανονικό βλέμμα του Μπελογιάννη και θα την έπιανε ντροπή. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω καθόλου. Έβαλε δύο λέξει σε μία σειρά που δεν ταιριάζουν με τίποτα. Σε μία πρόταση. Μια που είπαμε, το φέραμε πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε. Ο Κώστας Αρβανίτης που είναι και ευρωβουλευτής κάνει και μια εκπομπή στο κόκκινο, αν δεν κάνω λάθος. Και παρελάβουν διάφοροι ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί λογικό να πούν τις απόψεις τους και όλα αυτά τα πολύ ωραία που γίνονται και αυτοί με Skype τώρα κανονικά λόγω του κορονοϊού. Βγαίνει προχθές ο κύριος Νεφελούντης. Νεφελούντης ήταν στις κυβερνήσεις Τσίπρα, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας και όλων αυτών των θεμάτων και κοινωνικών υπηρεσιών και διάφορα τέτοια. Βγαίνει λοιπόν ο Νεφελούντης στον Αρβανίτη και του λέει. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Κώστα μου. Τι κάνεις? Και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ναι, νομίζω ότι ακούμε μια νέα Deutsche Welle. Είναι. Αυτό είναι, θυμίζει λίγο το Ελεύθερη Ελλάδα, έτσι όπως έχει καταδείξει. Λίγο πολύ, ναι, νομίζω κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Ναι. Το ζούνε λίγο, Το ζούνε λίγο μόνοι. Δεν ξέρω αν το ζούνε. Το τσιτώσανε λίγο. Ακόμη και από αυτό το τόσο μικρό, καλά κάνουν και έχουν μέσα ενημέρωσης, καλά κάνουν και βγάζουν εκπομπές με Skype, βγαίνουν βουλευτές να πούν τις θέσεις τους. Αλλά ακόμη και σε αυτό το ανθυποθέμα. Θα πούνε τον Γκουλαμάρα, ρε παιδί μου, ακόμη και εκεί. Σε κάνει και λέει, τι ήταν αυτό που άκουσα τώρα. Και στα μεγάλα θέματα. Και στα μικρά. Ακούς Γκουλαμάρες. Αυτό το κόμμα. Τι έγινε Deutsche Welle ο Αρβανίτης. Δεν ξέρω. Μα ο άλλος λέει Deutsche Welle. Ναι. Και λέει και Ελεύθερη Ελλάδα. Χρησιμοποιεί τέτοια. Εκεί λοιπόν βγήκε και ο Παπάς. Μια μέρα βγαίνει ο Νίκος ο Παπάς. Στον Αρβανίτη. Παπάς. Και ξεκινάει ο Αρβανίτης και ο Παπάς. Λείπει ο Τσίπρας στην παρούσα φάση. Έλα. Έχω την αίσθηση και ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να φωνάξει περισσότερο, διότι το σκεφτόμουν, είναι δέσμιος της πολιτικής της κυρίας Φοντελάιαν, του κ. Σχοινά και της κυρίας Μέρκελ στο προσφυγικό και το ένα με το άλλο μας οδηγεί σε απόλυτη απομόνωση στα δεδομένα. Ο Τσίπρας θα είχε κινηθεί με τις χώρες του Νότου, Κώστα, θα είχε κάνει στα Βαλκάνια τις κινήσεις για να φτιάξει τις συμμαχίες, θα είχε πιέσει αλλιώς για το ζήτημα του προσφυγικού. Δεν λέμε κάτι καινούριο, ούτε εγώ ούτε εσύ. Λέμε ότι θα συνέχιζε να κάνει αυτό που πολύ επιτυχώς έκανε και δεν θα έχουν βεβαίως και την Τουρκία να πηγαίνει δεξιά και αριστερά σε συναντήσεις με την απουσία μας. Λείπει ο Τσίπρας στην παρούσα φάση. Έλα. Αυτό το βέβαιο του παπά. Γενικώς το αντισηπτικό είναι για τα χέρια, όχι να το πίνουμε. Το πιάνει άνθρωποι. Έχει υψηλή περιεκτικότητα αλκοόλ. Τι θες εσύ, αυτό που λέγουμε, κουλαμάρες. Και η εγκεφαλικά κύτταρα. Κουλαμάρες. Που είναι ήδη που είναι. Λέει δηλαδή ο Αρβανίτης ότι αν ήταν ο Τσίπρας, δεν θα ήταν δέσμιος της Μέρκελ και της Φόντερ Λάιεν. Όπως είδαμε όλοι. Μα αν κάτι ήταν τα 4,5 χρόνια, ήταν δέσμιος της Μέρκελ. Όχι, και αν κάτι έχουν παραδεχθεί και οι ίδιοι. Και ο ίδιος ο Τσίπρας, ότι τι να κάναμε. Ήτανε δέσμοι. Κουλαμάρα. Δεν έχει νόημα να. Καλά περνάμε με τον κορονοϊό. Πώς να σου πω, είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Έχεις ένα θέμα βαρύ, το διαχειρίζεσαι στο μυαλό σου, βρίσκεις αντισταθμό. Όταν ακούς το κουλό δίπλα, σε βγάζει τελείως. Ξεχωρίζει πλέον το κουλά. Μα προφανώς ξεχωρίζει. Γιατί δεν έχει κανείς διάθεση να ακούει βλακίες πια. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν πέντε καλά. Μέσα στην τραγικότητα, τη μοναδικότητα αυτής της συγκυρίας, ότι δεν θες βλακίες να ακούς. Θες να ακούς ουσιαστικά πράγματα. Και ακούς τώρα εδώ βλακίες. Βλακίες. Παλαιμονικός πάλι. Τι να κάνω. Μα έχουμε ακούσει τέτοια παλαβά. Ολόκληρος χαμός γίνει σε όλο τον πλανήτη πάλι με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα πει κάποιος. Μάλλον θα σου κάνω εγώ τον αντίλογο. Ότι ψήφισες και τη δεύτερη φορά. Ψηλιαζόμαστε. Έχεις πικραθεί τόσο που περίμενες περί και σε προδώσανε. Δεν είναι κάποιος. Κακό, κι άλλοι γίνονται. Το καλό το κάνανε. Περίμενε, μωρέ. Ναι, ναι. Θα πει κάποιος, δεν είναι κουλαμάρα που ο Άδωνης που το παίζουμε κάθε μέρα λέει πώς θα ζήσουν οι τράπεζες αν δεν έχουν. Αυτό είναι κυρίως απατεωνία. Μπράβο. Αυτό θέλω να πω, ότι είναι άλλο η κουλαμάρα και άλλο η σκληρή πολιτική, κοινική, αντικοινωνική, αντιεργατική, αντιλαϊκή άποψη και πρακτική που έχουν οι δεξί. Είναι διαφορετικό. Και εκεί κάθε νεοφιλελέρα. Είναι μια καθαρή κατά του λαού. Πρόταση και δράση. Την αντιμετωπίζεις. Εδώ είναι χαζομάρα. Αυτό το να λέει ότι είναι Deutsche Welle είναι βλακή αυτό. Δεν το λες. Σαν να περιμένεις πάλι από το ΣΥΡΙΖΑ να είναι πιο σοβαρός. Όχι. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Περιμένω από τον ανόητο να μην είναι ανόητος. Ναι, αυτό. Ναι, δεν είναι να είναι σοβαρό, δεν υπάρχουν να είναι σοβαρό. Είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό. Σοβαρότητα, εγώ δεν περιμένω από αυτά τα κόμματα τη αστική διαχείριση, σύντροφε Αποστόλη. Και από ποια κόμματα τη μη αστική. Περιμένω από τον κόσμο, Αποστόλη. Από τον κόσμο. Γιατί αν περιμένει από κόμματα. Από τον κόσμο ή τον λαό. Όπως περιμένει. Από τον λαό, βεβαίω. Υπάρχουν και κόμματα που δεν διαχειρίζονται την αστική κατάσταση, Αποστόλη. Αν θυμάμαι καλά. Μα στο Βαρουφάκι γύρισε. Σε ποιο κόμμα άλλο. Στο Βαρουφάκι. Βαρουφάκι είναι αυτό που περιγράφεις. Δεν διαχειρίστηκε την φωτογραφίζεις αστική... Βαρουφάκι, βλέπω. Την αστι... Άλλο τι έκανε όταν ήταν ΣΥΡΙΖΑ, τώρα λέμε. Πολύ, μια που μιλάγαμε και για σοβαρότητα λίγο πριν. Λοιπόν, βάλαμε προχθές, επειδή το ζητήσατε, θα το ξανακούσουμε. Ο Πέτρος Γαϊτάνος βγήκε και είπε ότι περιέγραψε ένα σκηνικό που τον πήρε ένας φίλος του γιατρός από το Λονδίνο. Να ακούσουμε το σκηνικό που περιέγραψε ο Πέτρος Γαϊτάνος. Πριν από λίγες μέρες με κάλεσε ένας φίλος μου γιατρός καρδιολόγος από το Βασιλικό Νοσοκομείο του Λονδίνου, ο οποίος με πήρε έτσι αργά το βράδυ και έζησα την εξής εμπειρία. Με πήρε λοιπόν στο τηλέφωνο, μου λέει τι κάνετε εκεί στην Ελλάδα. Του λέω Στέφανε, είμαστε ευτυχώς πολύ καλά γιατί η κυβέρνησή μας διαχειρίστηκε πραγματικά με εξαιρετικό τρόπο τα θέματα. Αλλά εσείς εκεί με τον Πρωθυπουργό σας λίγο τα καθυστερήσατε και έχετε πρόβλημα. Ήτανε πολύ στενοχωρημένος γιατί ήταν έτοιμος να μπει για εγχείρηση. Ο οποίος μου είπε ότι τώρα σε άκουγα να ψάλλεις έναν ύμνο για την Παναγία στο ίντερνετ και συγκινήθηκα, μου λέει. Και σε πήρα ζωντανά για να μου τον ψάλλεις, σε παρακαλώ, μου λέει από το τηλέφωνο, για να μου δώσεις δύναμη να μπω στο χειρουργείο. Ένιωσα πολύ άβολα, οφείλω να σας πω. Γιατί δεν συνηθίζω να τραγουδώ ή να ψέλνω στο τηλέφωνο. Όμως του λέω, είσαι σε αυτή την πίεση που γνωρίζουμε, λέω, στα νοσοκομεία παγκοσμίως. Μου λέει, ναι, μου λέει και σε παρακαλώ, το έχω ανάγκη. Αυθόρμητα μου βγήκε και άρχισα να ψέλνω τον ύμνο. Δεν έγινε έτσι ακριβώς. Δεν ύμνος. Ήθελε να τα πει. Ένας όλα. Ένα ύμνος. Ο ήλιος, ο πράσινος. Όχι, δεν ξέρω, δεν είπε. Ναι, αυτό δεν τα αποκάλυψε όλα. Εμείς αποκαλύψαμε προχθές, θα τα ακούσουμε και σήμερα γιατί το έχουν ζητήσει πολλοί ακροατές. Τη συνομιλία με τον Στέφανο, τον γιατρό από το Λονδίνο. Παρακαλώ. Γεια σου Πέτρο μου, είμαι ο Στέφανος, ο καρδιολόγος. Σου τηλεφωνώ από το Βασιλικό Νοσοκομείο του Λονδίνου. Καλά είσαι ρε μαλάκα. Συγγνώμη που σε ενοχλώ. Είμαι έξω από το χειρουργείο και ετοιμάζομαι για εγχείρηση. Θα ήθελα να σου ζητήσω κάτι για τις μέρες που έρχονται. Για το Πάσχα, αν είναι κάτι που μου ταιριάζει. Είμαστε εδώ με όλα τα παιδιά. Θα πούμε στο Skype και θέλουμε, αν μπορείς, να πιαστείς από την κουρτίνα του σαλονιού σου και να κρεμαστείς πάνω της σαν να είσαι ο Ταρζάν. Πλάκα μου κάνετε. Όχι, δεν σου κάνουμε πλάκα. Το σκεφτήκαμε με τα παιδιά εδώ. Θέλουμε να γελάσουμε και θυμήθηκα που είχες ξανακρεμαστεί από την κουρτίνα, θυμάσαι? Και φώναζες και θέλουμε να το κάνεις και τώρα. Αποκλείεται. Έλα ρε Πέτρο, στο ζητάμε σαν χάρη. Αποκλείεται. Καλά, αφού δεν θες αυτό, πες μας ένα χριστιανικό τραγούδι. Το Παναγιά μου ένα παιδί της Ζωζός Αμπουτζάκη. Ρε παιδιά, τρελαθήκατε. Καλά, πες μας το υπερμάχο. Αυτό μάλιστα. Και αυτό ήταν ο πραγματικός διάλογος. Κάτι κουράζει τον τόνο του. Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα το Ζωζό Σαμπουτζάκι είναι λίγο μακριά. Βλέπουμε. Παρόλο που είναι θρησκευτικό το Παναγιά μου, ένα παιδί. Ναι, το πιο θρησκευτικό. Νομίζω ότι Κασιανής ακούγεται. Δεν ξέρω. Λέει εδώ η Λίνα από τη Δράμα πάνω. Ναι, τη γνώρισε και από ό,τι έμαθα. Εγώ λέει άναψα μαγκάλι γιατί αφού το Πάσχα φέτος ήταν 26 του Μάη, σήμερα είναι Τσικνοπέμπτη. Οπότε. Α, να φάμε. Ψήνουμε. Να πάμε να πιούμε τσίπουρα κτλ. Την έσπασε τη 40η αυτή. Αφού είναι το Πάσχα έχει αλλάξει φέτος. Έχουν τραβηχτεί όλα. Έχουν γίνει κινητές εορτές όλες. Άρα έχει απόκριση. Βλέπαμε πριν εδώ στο δελτίο του Μέγκα κάποιον διάσημο παγκοσμίου ελληνικούς. Πώς περνάει στο σπίτι του. Ναι. Και υπάρχουν πολλά τέτοια βίντεο. Έβλεπα, δεν θυμάμαι, ο Μέση ήταν, έπαιζε γκολφ στο σπίτι του. Πώς, τι σπίτι έχει, μ' αρέσει που ρωτάς. Τι σπίτι έχει? Έχει 8 οικοδομικά τετράγωνα. Έχει μια καρσονιέρα που είναι η κουζίνα και μυρίζει από τηγανίζει το σαλόνι. Και είχε βγει έξω να παίξει γκολφ επειδή τηγάνιζε γάβρο και μύριζε. Και δεν άντεχε. Μύρισαν οι κουρτίνες. Ναι, είχαν νοτήσει τα σεντόνια. Μα τι σπίτι έχει? Μας βγαίνουν όλοι αυτοί οι επώνυμοι, ειδικά οι ποδοσφαιριστές του Χόλιγου, του Στάρ και λένε να μείνουμε σπίτι. Τα σπίτια του είναι σαν την Ηλιούπολη. Με την Ντετζένερις, έτσι. Τι έκανε η Ντετζένερις? Που βγήκε και έκανε, ας πούμε, με την πισίνα πίσω τα βιντεάκια. Την έκραξε όλο ο κόσμος. Μα λογικό είναι αυτό. Αυτή, αυτό είναι το θες σπίτι. Να μείνεις κλεισμένο στο σπίτι. Γιατί έχεις 25 εκδοχές. Ναι, 25. Εντάξει. 25, όχι σαλόνι, τραπεζαρία, ακροβατοκάμαρα. Γκολφ, πισίνα. Κάνεις και αθλήματα. Τένις. Ολυμπιακά αθλήματα. Μπορούν να γίνουν Ολυμπιακοί σε αυτά τα σπίτια. Να, κανονική Ολυμπιακή. Υγρό στίβος, ανάβαση, mountain bike και όλα τα υπόλοιπα. Έχουν και mountain μέσα. Δεν θα έχουν κάποιοι από αυτούς. Και βγαίνουν και τα δείχνουν εδώ, τα βλέπουμε όλοι. πώς περνάνε. Άρα, αφού περνάνε και αυτοί έτσι, στα 75 έχουν... τετραγωνικά στην Καλλιθέα, να περάσει και εσύ έτσι. Αντίστοιχα, κάνει και εσύ. Παίξε γκολφ. Βρες ένα. Βαρά, πάψε τον μπρίκι κατευθείαν. Με τον μπρίκι. Με τον μπρίκι. Με τον μπρίκι. Βαρά ένα πορτοκάλι. Όχι, αυτό είναι κρίκετ. Α, ναι, είναι άλλο. Συγγνώμη, είναι, άλλο είναι μπρίκι. Συγνώμη. Είναι και ο ήχος μέσα. Κρίκετ, μπρίκι. Απαπαπαπα. Αστείο πέμπτης διαφημίσεις για να συνέλθουμε. Εδώ Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Θα είμαστε και την άλλη εβδομάδα κάποιες μέρες εδώ. Κανονικά δεν θα έπρεπε, γιατί εμείς παίρνουμε άδειες. Αλλά τώρα θα είμαστε γιατί θέλουμε να είμαστε. Ναι. Και πρέπει να είμαστε. Είναι λογικό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Είναι ειδική περίσταση, οπότε θα ειδικότατη. Είμαστε συντροφιά. Συντροφιά. Αυτές τις μέρες. Θα δούμε μέχρι πότε. Και τα λέμε εδώ, προσπαθούμε να... να φωτίζουμε λίγο, να δίνουμε στίχους, λίγο χρώμα στο γενικότερο μαύρο. Όσο γίνεται. Τους στίχους είπε. Στίχους είπα. Στίχους ή τείχους. Τους στίχους, να ασπρίζουμε τους στίχους. Α, τους στίχους. Των τραγουδιών. Ναι. Μπορείς να το σώσεις κάπως. και τώρα έχεις πολύ χρόνο για να ασπρίσεις ό,τι είναι να ασπρίσεις. Ο καθένας. Και επειδή υπάρχει πολύ μαύρο γύρω μας. Αλλά και τι να το κάνει να ασπρίσει σαν τις σκιές που ασπρίζαν έξω τα πεζοδρόμια. Τέτοιες εποχές ασβεστώνα, τι να το κάνει τώρα. Θα βγει. Εντάξει, γιατί μην το λες. Αυτά μπορούν να είναι και απολυματικά κατά μία έννοια. Και ό,τι μπορεί ο καθένας να κρατήσει από αυτά που κάναμε δεν είναι κακό. Ναι, γιατί να μην ισχύσουν. Να γίνουν αυτά. Συνταγές αρνιού στο φούρνο βγήκαν ή όχι ακόμα. Έχουν χαμό. Και εμείς μεταδώσαμε χτες δύο. Γεμιστάζει με κάτι, ξέρω εγώ, αρνί γεμιστό με κουκορέτσι. Θα γίνουν. Θα πολλά από αυτά, νομίζω θα έχουμε πάρα πολλά τέτοια. Να ακούσουμε έναν Άδωνη ακόμα, ο οποίος, αν έχεις προσέξει, στην Ευρώπη δεν γίνονται πράγματα. Στην Ελλάδα γίνονται όμως. Στην Ελλάδα γίνονται, στην Ευρώπη, ενώ συνολικά στην Ευρώπη έχει ένα θέμα η Ευρώπη μας, της αλληλεγγύης, του ανθρωπισμού, ναι, και όλα αυτά. Δεν μπορούν να τα βρούνε, διαφωνούν οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί, υπάρχει θέμα τεράστιο. Γιατί δεν υπάρχει προτεραιότητα σε ποιον θέλει το καλό του κόσμου. Ναι, διαμαρτύρονται οι Ιταλοί, υπάρχει μια μεγάλη σφαγή. Για άλλη μια φορά κλειδωνίζεται η Ευρώπη, δείχνει ότι έτσι όπως έχει δομηθεί η συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά, είναι για πολύ συγκεκριμένους λόγους, δεν είναι για τους λαούς, δεν είναι για το όφελος των λαών, είναι για πάρα πολλά άλλα πράγματα, όφελος συμφερόντων μεγάλων, ομίλων, και διάφορα άλλα, τα έχουμε πει πολλές φορές, τα καταλαβαίνει πια ο καθένας. Βγαίνει λοιπόν ο Άδωνης σε ραδιόφωνο, στο πρώτο θέμα βγήκε χτες νομίζω, ναι, και είπε τα εξής. Όταν η κουβέντα είχε γίνει για την ένταξη, για τη δημιουργία της Ευρωζώνης, στη Γερμανία η κοινή τους γνώμη ήταν τελείως αντίθετη στο να εγκαταλείψει η Γερμανία τον Μάρκο και να μπουν στο ευρώ. Για να μπει η Γερμανία στο ευρώ έγινε άρθρο πρώτο στη συνθήκη της Ευρωζώνης, την ιδρυτική της, ότι δεν θα υπάρξει ποτέ αμοιβοποίηση χρέους. Αυτό για τους Γερμανούς είναι σαν να λέμε το πιο βασικό τους πράγμα. Δεν υπάρχει. Είναι σαν να λέμε, παιδάκι μου, το πιο ιερό και το πιο όσιο που έχουν. Λοιπόν, άρα τώρα πάμε να τους κάνουμε να πούνε το ακριβώς ανάποδο από ό,τι λέγανε από την ίδρυσή τους. Δεν λέω ότι έχουν δίκιο. Άδικο έχουν. Λοιπόν, τι Ευρώπη είναι αυτή που στο πρώτο άρθρο ορίζει ότι μία χώρα θα έχει διαφορετική αντιμετώπιση από τις υπόλοιπες. Και γιατί οι υπόλοιπες μπήκανε. Και γιατί υπομένουνε. Και γιατί παραμένουνε. Θα το έλεγε τη εκμετάλλευση, τη απειλή. Ναι, όλο αυτό. Γιατί υποτίθεται η Ευρώπη φτιάχτηκε για να μην ζήσουμε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για να μην έχουμε τα ίδια. Όχι να έχουμε τα ίδια με άλλο τρόπο. Πιο soft. Ναι, δηλαδή πιο soft. Και με μια ψευδέστηση. Και χωρίς τάγκς. Και τώρα το ζήσαμε εμείς τα προηγούμενα χρόνια στην αρχή των μνημονίων. Το ζουν τώρα και άλλες χώρες και κυρίως η Ιταλία, η οποία Ιταλία όμως δεν είναι Ελλάδα και μέχρι εδώ δεν μπορεί άλλο. Και αυτά τα πολύ σημαντικά που γίνονται και θα έχει έλεγε μια αξία. Κανείς ότι ίσως είναι ένα σαθρό οικοδόμημα. Αυτό θα το λέει κάποιος κακοπροαίρετος. Ναι. Ότι η Ευρώπη και κάποιος είναι... καλοπροαίρετος τι θα έλεγε. Ότι δεν είναι. Μ' αρέσει που. Οικοδόμημα και ότι είναι των λαών τη. Η Ένωση των Λαών. Μια λυκοσυμμαχία είναι, Αποστόλη, να το πούμε. Να τα άρχισε με τα ξύλινα. Θα έλεγε. Χτύπα ξύλο, πάει, είπε ξύλο, άμα σου βγήκε το κουκουέ. Λοιπόν, κατηγορούν νεοφιλελεύθεροι, δεξιοί, ευρωπαϊστές, πολύ κόσμο εδώ στην Ελλάδα ότι όταν λέει κάτι κατά τη Ευρώπη, λέει είσαι ιδεολειπτικό, είσαι μονόχνοτο, είσαι ξύλινο, όπω είπε εσύ τώρα. Όταν αυτοί λένε ότι η Ευρώπη είναι η Ευρώπη τη αλληλεγγύη, τι είναι αυτό. Δεν είναι ιδεολειψία. Και βλέπεις, αυτό. Όχι, επίσης, δεν είναι μπαρούφα. Και βλέπεις ότι δεν είναι μια Ευρώπη της αλληλεγγύης. Επειδή το ξέρουμε, επειδή το ξέρουμε. Όχι, το θέμα είναι ότι δεν το βλέπει ναι, αυτός που το λέει. Ναι, ενώ ότι, όχι, έχει ένα δίκιο. Ότι απλά χρειάζεται να δει αυτό που βλέπει. Θέλω να πω ότι είναι ξύλινο και όπως είπες εσύ τώρα, ότι είναι ελικοσυμμαχία. Ναι, η λέξη είναι ξύλινη, την είπαμε έτσι για να συνεννοηθούμε. Αλλά το να λένε ότι είναι Ευρώπη της αλληλεγγύης δεν είναι ψεύτικο. Δεν είναι απάτη. Δεν κοροϊδεύουν. Σαφώς. Και δεν έγινε μόνο τώρα, το ξέρουμε γιατί είναι το ένα και δεν είναι και το άλλο. Γιατί είναι μοντέρνος αυτός που λέει για την Ευρώπη και είναι καθυστερημένος αυτός που λέει κατά της συγκεκριμένης Ευρώπης. Όχι της Υπήρου και των λαών. Λαός. Μια που είπαμε λαός, αυτός μας αποχαιρετά. Πάμε στο μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Ναι, καλημέρα. Δεν ξέρω αν έχω πάρει το σωστό τηλέφωνο για με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Πώς μπορώ να μιλήσω? Όπα, φακέλωμα. Εγώ είμαι, ναι. Αποστόλη, τι κάνεις, φίλε? Καλά, εσύ? Σε παίρνω για πρώτη φορά. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω. Ζωτανά. Γιατί τόσο πολύ, γιατί τόση χαρά, λίγο μαζέψουν. Δεν ξέρω. Εντάξει, πολιτικά είμαι από την άλλη πλευρά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν με ενδιαφέρει, που ξάλλου δεν είμαι και πολύ. Δεν με ενδιαφέρει και τα πολιτικά γενικότερα. Μάλιστα. Αλλά οι φάρσεις όλο αυτόν τον καιρό, οι πλάκες, γενικά η όλη παρουσίαση στο ραδιόφωνο. Από τότε που ήσουν στο Sky, μετά στο Real FM και τώρα στα παραπολιτικά, είμαι, δηλαδή, τι να σου πω, μου κάνει την καλύτερη παρέα. Αποτελεί κόσμημα, εγώ θα έλεγα σεμνά. Κόσμημα για τα FM, θα έλεγα πως είμαι. Θα έλεγα με ναι, με το. Με ναι, με μια τριοπαθός μιλώντας. Σε ευχαριστώ και πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ναι. Και πάντα έτσι. Να είσαι καλά κι εσύ, χάρηκα. Ρα, και άλλη φορά μην είσαι τόσο συγκρατημένο, τσίτωσε το λίγο παραπάνω. Μην τα λέω, εγώ νιώθω άσχημα. Πού έχουμε τη μεγαλύτερη κατανάλωση σαν Έλληνες? Εδώ ρε μαλάκα, είσαι στο διάλο. Άκου, τη μεγαλύτερη κατανάλωση την έχουμε στον καφέ. Τώρα που κλείσανε όλες τις καφετέρειες, τα πάντα όλα. Δεν πίνει καφέ ο Έλληνας, τη φραπεδιά του και όλα αυτά. Τώρα την έχουμε στο μπλε. Μεγαλύτερη κατανάλωση τώρα την έχουμε στο μπλε. Ό,τι μαλακία πει η Νέα Δημοκρατία και τα κανάλια της, το χάβουμε. Ναι, ρε παιδί μου, και τώρα έχουμε, και τώρα έχουμε να πούμε όλους τους Έλληνες από τον καφέ και το φραπεδάκι τους και το τσιγαράκι τους να έχουν γίνει όλοι. Να γυμνάζονται, να βγαίνουν. Όλοι μπλε, όλοι μπλε. Αυτό. Αυτό. Όπως ήταν και η παράσταση Πίτσες Μπλε που μας κόψανε λόγω του ιού. Λοιπόν, αυτό. Τα είπαμε. Τη μαλακία δεν υπάρχει λόγος να τα ακούμε συνεχώς. Άντε, γεια. Έλα ρε μπρο, τι λέει? Στρίψε μπρο. Εντάξει μπρο, πού το μπρο? Να το μπρο. Φέρε το. Πάρε το, σπάσε το, στρίψε το. Άκου μπρο. Έλα γιο. Τι είναι αυτό? Ναι καλό, κοίτα πως γυαλίζει μπρο. Στο στριβό στο φτερό. Έλα ρε μανίτο, τι είσαι να πούμε, τι λέει, φάση? Άλλη φάση, σούπερ φάση, φάση, φάση, μόνη φάση. Ξύπνα φάση, κοίτα φάση, δέξου φάση, φέρε φάση. Όχι στάση φάση, ούτε μόδα φάση. Αυτά είναι για τους μπλάκες που δεν το έχουν πιάσει. Τι λέει, καλά είσαι? Καλά ρε. Ας πω ρε φίλε, επειδή έχω λίγο τρελαθεί τώρα μέσα στο σπίτι τόσες μέρες. Κορονοϊός, όλο τον κόσμο γνωστός. Κορονοϊός, σκοτώνει ανελιπώς. Κορονοϊός, τον φοβάται και ο γιατρός. Κορονοϊός, μέσα στις πόλεις επικράτει τέλος πανικός. Έξω πεθαίνει ο κόσμος, έχει ψόφο και τα λοιπά. Έβαλα λίγο Μπογδάνο ρε φίλε πιο πριν, έκανα μαλακία, σηκώθηκα. Είδες, τελικά δεν έχει μόνο έξω ψόφο, έχει και μέσα ψόφο. Μα αυτός είναι άρρωστος του κορονοϊού. Ακόμα και στην εκπομπή του βγάζει κάτι κραυγές, κάτι έτσι, πρώτα απ' όλα γλύφει τόσο πολύ τον Κυριακό Μητσοτάκη που πραγματικά ο κόσμος. Τι να κάνει, παιδί μου, οι άλλοι είναι έξω στα μπαλκόνια και χειροκροτάει όλη την ώρα. Τι να κάνει και ο Κυριάκος, γι' αυτό υπάρχουν κάτι τέτοιοι για να του την κάνουν αστραφτεροί. Τι διαμορφώσει τον πλανήτη? Ένα μπουκ που μπλέξαμε τώρα. Φυσικές καταστροφές. Οι μαλάκες έχουν διαμορφώσει τον πλανήτη, σαν και εσένα. Σεισμοί, καταποντισμοί. Αυτό. Καταποντισμός μαλακίας. Εκεί έχουμε μπλέξει. Λοιπόν, φτάνει, ξέχνα το. Ποιος είπε ότι όλοι αυτοί οι επιστήμονες είναι και ανθρωπιστές? Δηλαδή όποιος έχει τρία πτυχία είναι καλός άνθρωπος? Έτσι πάει, ναι. Θα σου πω λοιπόν κάτι βρε Απόστολε, αν είσαι ο Αποστόλης. Και εγώ έχω τρία πτυχία ηλεκτρομηχανολόγου. Αλλά είστε κατά άνθρωπος? Περίμενε ότι είμαι άνθρωπος καλός. Αυτό λέει, είσαι κατά άνθρωπος? Τελικά έτσι είμαστε, όπως το λες. Έτσι είμαστε. Δεν είναι όλα τα πράγματα ίδια. Επειδή λοιπόν έκανε τρεις εξειδικεύσεις, σημαίνει ότι είναι και άνθρωπος καλός και ευαίσθητος. Χαιρετίσματα στην Αγία Βαρβάρα. Θα σου πω τη σκέψη μου, ρε μαλάκα. Αρχίζω, τι με νοιάζει η σκέψη, αγόρι μου? Δεν την έχω ακούσει κάθε μέρα τη μαλακία σου, ξέχνα το. Ήταν που ήταν στραβό το κλίμα, ε? Το πήγε ο Γάιδαρος. Ναι, παράλληλα μας αποδοχάμε το Γάιδαρο, δεν το ξέραμε, εσένα περιμέναμε. Λοιπόν, είδες πως έρχεται η τιμωρία. Πως έρχεται η τιμωρία, πού είναι, έρχεται με το αστικό, με το μετρό. Έχει στείλει μήνυμα, έκανε χαρτί. Έρχεται με τον άνεμο, διότι. Έρχεται? Έρχεται με τον άνεμο. Τα άφησαν όλα στην Κίνα, αυτοί οι καπιταλιστές, οι άφρονες, οι άμυαλοι. Mm. Τα άφησαν όλα στην Κίνα και τώρα που η Κίνα γίνεται τη Κίνα, είδες τι παθαίνουνε. Αχ, έπρεπε να του ψηλέσω τότε, θα έρθει ξυπνάδα μετά. Άστο, πονάω ήδη, γεια.